zmęczenie. Kofaktin Shot. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 maja, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Manifestacja od dłuższego czasu miała charakter polityczny, mówi prezydencki minister. Szefowa PAH-u zapowiada natomiast wspólną walkę o potrzeby niepełnosprawnych. Za chwilę więcej o zakończonym proteście w Sejmie. Później liczenie strat w Świętokrzyskiem po przejściu sobotniej nawałnicy, a na koniec przysięga terytorialsów z Mazowsza. Przerwany protest rodziców dorosłych osób niepełnosprawnych od dłuższego czasu miał charakter polityczny, tak uważa prezydencki minister Andrzej Dera. Wczoraj manifestacja w Sejmie została zawieszona. Rodzice tłumaczyli, że robią tak z obawy o zdrowie swoich dzieci. Minister Dera w Polskim Radiu 24 mówił, że kontynuowanie tego protestu szkodziło środowisku niepełnosprawnych. Choć w samym Sejmie mieli opiekę i masażystów, to jednak nie są warunki domowe, więc myślę, że to troska o dzieci zwyciężyła i zmęczenie też, bo politycznie rzecz biorąc wszyscy zachęcali do trwania tego protestu, bo zrobiono sobie z tego protestu taką maczugę do walenia w rząd. Protestujących po wyjściu z Sejmu odwiedziła Janina Ochojska. Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej obiecała, że będzie walczyć o ich prawa. Potrzebujemy teraz ekspertów, organizacji po to, żeby dążyć do tego, żeby wszystkie zapisy konwencji do spraw osób niepełnosprawnych ONZ były w Polsce wypełniane. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska podziękowała osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom za to, że podjęły dobrą, odpowiedzialną decyzję. Jak mówiła, odbiera to jako wolę do dalszej pracy nad ich potrzebami. Protestujący mieli dwa postulaty: zrównanie renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy, i to zostało zrealizowane, oraz drugi, wprowadzenie 500 zł dodatku na życie w gotówce. Rząd zapewnił im jednak specjalny dostęp do świadczeń zdrowotnych, w sumie dające 520 zł. Ulgi. Straty po sobotniej nawałnicy są szacowane w gminie Bieliny w Świętokrzyskiem. Po ulewnym deszczu zniszczone są drogi, mosty, uprawy, a także domy. Woda wdarła się bowiem do kilkudziesięciu gospodarstw. Łącznie na terenie gminy Bieliny wystąpiło 17 zdarzeń związanych z podtopieniami. Topienia te wystąpiły w szczególności na posesjach w pomieszczeniach piwnic, jak również w części w pomieszczeniach parterowych budynków położonych niżej. Również jedno zdarzenie na terenie gminy Bieliny związane było z wyładowaniem atmosferycznym. W miejscowości Kakonin doszło do pożaru stodoły. Mówił Michał Świąder ze Straży Pożarnej w Kielcach. W gminie Bieliny strażacy byli wzywani ponad 30 razy, a w całym kraju ponad 400. Jak mówiliśmy przed godziną w serwisie Trójki, najgorzej było na Mazowszu, a zwłaszcza w powiecie lipskim, nad którym przeszła trąba powietrzna, która uszkodziła kilka domów i kilkanaście dachów. Tam dzisiaj wicewojewoda ma się spotkać z samorządowcami, żeby rozmawiać o wsparciu. Ruszają pierwsze rozprawy w sprawie zmiany nazw stołecznych ulic. Jedna ze spraw, którą zajmie się dzisiaj Sąd Administracyjny, ma dotyczyć Alei Armii Ludowej. Wojewoda mazowiecki rozporządzeniem z listopada zeszłego roku zmienił jej nazwę na Aleję Lecha Kaczyńskiego. To, a także nazwy 46 innych ulic głosami Platformy Obywatelskiej zaskarżyła jednak Rada Warszawy. Zwracano uwagę, że decyzja o zmianie nazw ulic nie była konsultowana z mieszkańcami. Rozprawa ruszy o 9:00. Ponad 120 terytorialsów złożyło przysięgę w Radomiu. 6. Mazowiecka Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej, w której będą służyli, nosi imię rotmistrza Witolda Pileckiego. W jej skład wejdzie 5 batalionów lekkiej piechoty. W sumie to około 4000 żołnierzy. Dzisiaj pierwsi, wśród nich Mariusz Faszcza, składali przysięgę. My wszyscy, mówię w imieniu oczywiście wszystkich swoich kolegów, ale uważam, że tak samo myślą, czujemy się Polakami, patriotami polskimi i chcemy służyć ojczyźnie. I taka forma wojska jest bardzo dobra, bo ona nie jest na co dzień, ale jest wtedy, kiedy ojczyzna nas potrzebuje. Ważne jest, żebyśmy byli dobrze wyszkoleni. A gościem uroczystości była córka rotmistrza Witolda Pileckiego, Zofia Pilecka-Optułowicz. Dla mnie szkoły i wojsko to są wspaniałe pomniki wszystkich bohaterów polskich, naszych, a szczególnie mojego ojca. Tworzenie 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej rozpoczęło się rok temu. To był serwis Trójki. Dzisiaj na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku możliwe upały, nawet 29 stopni Celsjusza. W pozostałych częściach kraju pogodnie i słonecznie, od 22 stopni nad morzem do 26 na wschodzie. Wyjątkiem może być północny wschód, tam mogą pojawić się burze i opady. Tej nocy na Suwalszczyźnie 10 stopni Celsjusza, najcieplej na ziemi lubuskiej do 17 stopni. Opady możliwe na północnym zachodzie i na krańcach południowych. Trójka. Program trzeci. Laboratorium reportażu w Trójce. Wieczór, przed mikrofonem Janusz Dublesen. Witam Państwa w kolejnym wydaniu Laboratorium Reportażu w Trójce. Dzisiaj w studiu będzie, jak zwykle właściwie w audycji Laboratorium Reportażu, sporo gości, ale zanim przedstawię wszystkich, przedstawię pierwszego gościa, a zarazem autorkę pierwszego reportażu, którego dzisiaj posłuchamy. Beata Kołakowska, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Myślę, że kilka słów musimy powiedzieć o tej audycji, jak ona powstawała. No przede wszystkim, że dwie panie są bohaterkami. Panie, z którymi się troszkę pani zaprzyjaźniła. Tak, bo nie da się z nimi nie zaprzyjaźnić. Panie razem mają ponad 180 lat. Łączy je wieloletnia przyjaźń, bo chyba trwająca już ponad 60 lat. Obie są kombatantkami. Przyjaźnią się, natomiast mają zupełnie inne postawy wobec życia, zupełnie inną, nazwijmy to, dawkę optymizmu. I ten kontrast jest bardzo ciekawy. To mnie w nich najbardziej zainteresowało. No to proszę posłuchać. Przed nami reportaż Beaty Kołakowskiej pod nieco prowokacyjnym tytułem Czy panią chce się żyć? Muszę pani powiedzieć, że już mi się nie chce żyć. Już mam dosyć. Życia nawet mam do Pana Boga o to pretensje, że po cholerę, przepraszam bardzo, jeszcze się morduje tyle lat i tego. No, jestem sama. Nawet ta samotność wpływa na moją psychikę bardzo ujemnie. Dlatego mam pretensje do Pana Boga, że tak długo muszę żyć. Dzień dobry. Dzień dobry. A jak się wabi? Lider. Lider. Piesek pierwszy. Po 90 to jest taka, myślę, że to już wcześniej, nawet po 80, to jest taka zasada, że to, co kiedyś robiłam przez pół godziny, to teraz robię przez pół dnia. Bo jednak sama nadal sobie coś tam gotuję, nawet specjalny wynalazek starszej pani mam i doskonale zmywam. Proszę pani, tym, że póki byłam młoda, to zawsze zmywałam tak, żeby tutaj się nie zaklapać, a teraz tylko z lewo zmywak, stale mam tam szmatkę czystą i suchą, wycieram, cała się wieszam na tym z lewo zmywaku i zmywam. O, widzi pani? Tyle starszej pani. Także tak. A jak długo zna się pani już z panią Marysią? Byłyśmy w powstanie też obydwie na ochocie, z tym, że nie widziałyśmy się, bo byłyśmy w innych miejscach. Natomiast po powstaniu spotykałyśmy się właśnie na tych spotkaniach powstańców z ochoty. Czyli ja ją znam te 60 lat na pewno. Pani Mario, co to jest za dyplom? Proszę. Za powstanie, prawda? Tak, tak, tak. Zawsze coś tam dostaję. Jakieś dyplomy, jakieś upominki. Zbieram to, wieszam. Czwarty obwód Armii Krajowej to był, no. Przy Babelskiej był taki ogródek jordanowski. Był taki baraczek, w którym właśnie wszystkie te sanitarne zespoły się koncentrowały. No i przyszedł jakiś chłopiec od strony pola Mokotowskiego, może miał ze 12 lat, więcej nie. I jak wpadł do tego budynku, mówi, co wy tu robicie, Niemcy już tutaj tego. To... No i zmieszałyśmy się z cywilną ludnością. Pierwszy etap to oczywiście wszyscy zostali wypędzani z domów i na Zieleniak dawny taki bazarek. Tam, gdzie żeśmy były, to zgwałcili. Ile ta dziewczynka może miała? Może z 10 lat. Gwałcili, aż zmarła, no. Okropne to było. No i stamtąd już wywieźli nas do obozu. No i tak się dostałam do Ravensbrück. To był obóz niemiecki. A później nas pognali w kierunku Hanoweru. No i tam już podobno czekały na nas łódki podminowane. Plany były takie, żeby tych wszystkich więźniów załadować na te łodzie i wysadzić po prostu, żeby zatrzeć ślady swojego okrutnego postępowania względem ludzi. Na szczęście w Szwernie jakoś dotarły wojska angielsko-amerykańskie. No i jakoś uratowałyśmy życie. No i tak to wyglądało, no. Pierwszym marzeniem to jak najszybciej wracać do terenów dawnej Polski. Więc boso, pieszo, aby bliżej Polski, aby się dowiedzieć, co z naszymi rodzinami się dzieje. I tak to było, no. Nas wygarnęli i nie było, że tak powiem, złudzeń, bo postawili karabin maszynowy przed nami. No więc wyglądało na to, że nas rozstrzelają. Ale w pewnym momencie do tej pory słyszę tu pod takich niemieckich butów w tej bramie i dwóch takich gestapowców wchodzi i mówi, dajcie tych młodych, bo dwa samochody się zepsuły, ciężarowe, będą nam pchali. No nie wróciliśmy pod ten karabin, jak łatwo się domyślić. No i mieli nas rozstrzelać, nie rozstrzelali. I to gestapowcy nas uratowali, żeby było śmieszniej, prawda? Miałam tyle okazji stracić życie, to ja muszę dożyć takiego wieku jeszcze żyć, no. I muszę sobie dawać radę, bo nie mam nikogo. Znaczy mam córkę, która jest daleko, jest po 70, nogi chore. Jeden mąż zmarł śmiercią naturalną, drugiego męża mi z kolei służba zdrowia załatwiła, a był dobrym człowiekiem, naprawdę tak czułam się taka szczęśliwa. No i no co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Marysia mówi, załatw fryzjerkę, załatw pedikurzystkę. Wszystko na mnie zrzuca. Ale ja wszystko nie chodząc załatwiam telefonicznie. A źle chodzę bardzo. W domu z chodzikiem, na zewnątrz już jednak na wózku inwalidzkim. Tam stoi w przy wyjściu. I stoi grzecznie, jest tylko przyczepiony, ale jakoś nie kradną go. Twój, twój napisał. Między Płockiem a Płońskiem moi rodzice byli od wielu, wielu, wielu pokoleń. Ja przeżyłam wysiedlenie z Turowa, znaczy z tego majątku i byliśmy w takim obozie przejściowym w Działdobie, a ja miałam 13 chyba lat w tym obozie. I stamtąd, jak się potem dowiedziałam, najwięcej szło transportów do tych obozów zagłady, a myśmy, w tym obozie była moja mama i moje dwie młodsze siostry, no i ja. I trafiłyśmy na jeden, na 10, na 20 czy na 50 transport do Generalnej Guberni. Powiedziała pani, że wracają te trudne wspomnienia, ale czy wracają też takie rzeczy, które panią cieszą? Oj tak, na przykład uwielbiam taki zmrok. Tutaj to mam ulicę, ale z tamtej strony mam dużo zieleni i specjalnie sobie siadam przy oknie i patrzę i przypomina mi się przed wojną z rodzeństwem tam właśnie pod Płockiem, tam w Turowie, w tym mająteczku, była sierasia. Sierasia to była kiedyś niania mojego ojca i była wszechmocna. Można było być niegrzecznym nawet dla rodziców, ale dla sierasi i w ogóle dla służby mowy nie było. Musiałyśmy być zawsze bardzo grzeczni. Tak nas rodzice uczyli. Bo nas była czwórka dziewcząt i najstarszy brat. Mając 5 lat, uczyłyśmy się grać na fortepianie i jeździć konno. Dobrze grała i jego moja mama i dobrze śpiewała. Nauczyła nas kochać piękno. Ojciec mój, oprócz tego, że właśnie odziedziczył ten majątek, był architektem, a z zamiłowania malarz, więc też żeśmy były uwrażliwione na piękno. Więc w Warszawie, jak żeśmy byli, to ja pamiętam, że ojciec nas ciągle ganiał do Zachęty. Pamiętam te niektóre obrazy, ale pamiętam też piekielne zmęczenie. Miałam ochotę usiąść na tej kanapce, takie kanapki były po środku tam na Zachęcie i pospać sobie trochę. No ale ojciec nas ganiał. No mieliśmy, że tak powiem, sielskie życie. Ja się urodziłam i mój brat w Warszawie na ulicy Mokotowskiej 59, tam z rodzicami żeśmy mieszkali. Ojciec pracował w drukarni, był super, że tak powiem, ojcem, zarabiał na całą rodzinę. Brat chodził do gimnazjum Unii, ja do Anny Jakubowskiej, no a matka zajmowała się gospodarstwem, prawda, gotowaniem, sprzątaniem i tak dalej. No i z czym się nie mogę zgodzić w dzisiejszych czasach, że tak Polak na Polaka, czy donosi, czy bije się, czy się kłócą, to muszę powiedzieć, że przed wojną właśnie w tym domu Mokotowska 59, to tam cała ta posesja to żyła jak rodzina. Jeden drugiemu pomagał, jak tylko coś się stało w którejś rodzinie, ktoś zachorował z lokatorów, to jeden drugiego ratował, to zdobywał leki i tak dalej. Ja do takich warunków, w takich warunkach żyłam, że człowiek był, naprawdę ludzie byli tak dobrzy w stosunku do siebie, tak potrafili żyć wspólnie w takiej kamienicy, że jakoś teraz nie mogę się pogodzić z tym, że tak ciągle się kłócą, ciągle jakieś swary i tak dalej. W tej kamienicy, gdzie się urodziłam, Mokotowska 59, to wszyscy żyli tak jak jedna rodzina, a w ogóle całym zarządzał dozorca. W każdym razie był takim opiekunem wszystkich lokatorów, Mokotowski 59. Czy pani chce się jeszcze żyć? Ja mam tak dużo jeszcze do zrobienia, a poza tym, proszę pani, zrobiłabym złośliwość moim wnukom i moim dzieciom. I moje wnuki to w ogóle twierdzą, że ja jestem bardzo młoda. Wie pani? Także mnie się chce żyć. Ta Marysia mówiła, że ona nie chce żyć, a ja czasami, jak wrócę ze szpitala i jestem cała obolała, to może bym też już chciała odejść, ale to mi szybko przechodzi i znów jestem nie do dobicia. Ale uważa pani, że to jest szczęście w życiu, czy to jest... Ja jestem wierząca jak najbardziej i uważam, że wiara mi bardzo dużo daje. Daje mi podejście do życia takie, a nie inne. I to, że właśnie w wierze katolickiej jest to, że jest spowiedź i jest komunia święta, prawda? Więc znaczy taka łączność z Bogiem. I ta łączność z Bogiem mnie bardzo wiele daje. W najtrudniejszych przejściach, bo ja przecież przeżyłam śmierć męża, przeżyłam śmierć 57-letniego syna. I gdyby nie wiara, to nie wiem, jak ja bym to przeżyła. A tak to jakoś udało mi się przeżyć. I dalej się uśmiechać. Mam też, że tak powiem, wypracowany optymizm. Zawsze uważałam, że trzeba znaleźć tą lepszą stronę w każdej sytuacji. I już mając lat te właśnie 10-12, próbowałam też do wszystkiego podchodzić od tej lepszej strony. Nie zawsze mi się to udawało. W grę w zielone grałam, z rodzeństwem zresztą też. Takie najróżniejsze gry, które uczyły też optymizmu. I potem to kontynuowałam już jako dorosły człowiek. A miałam dosyć trudne życie. Trudne, ogólnie rzecz biorąc. Między innymi mieszkałam z bardzo zaborczą teściową. A to może dać do wiwatu. Bardzo była zaborcza. Ja ją teraz rozumiem. Była matką jedynaka, a żona jedynaka to nawet jakby była aniołem, to i tak, proszę pani, jej skrzydeł było brak. Takie jest powiedzenie i ja to potwierdzam. No, także nic dziwnego, że ten optymizm jest wypracowany. Pani Mario, czy ma pani coś jeszcze w planach na przyszłość? Kochana, ja mam 93 lata. Jakie plany ja mogę? Ja jestem szczęśliwa, że ja mogę jeszcze cośkolwiek zrobić. Czy odkurzyć, czy sobie przygotować jakieś jedzenie, czy coś takiego. To i tak w ogóle niektórzy podziwiają, mają 93 lata. Jeszcze sama tu sobie daję radę, no. To jakie ja mogę mieć jeszcze plany? Pani Halino, czy jest coś, co pani ma jeszcze do zrobienia? Strasznie dużo. Tak. Przede wszystkim moje wnuki mnie pilnują. Strasznie, żebym jak najwięcej napisała o powstaniu, o wojnie. Mam trochę tych notatek, mam, ale jeszcze ciągle wołają, żeby jeszcze więcej napisać. Bardzo dużo mi daje ten pies, który przez przypadek jest u mnie, a jest już od roku. Bo to jest piesek moich najstarszych prawnuczek i piesek jednak sobie wybrał babcię i teraz jak nawet jego prawdziwe właścicielki przychodzą, to on się z nim bawi, bardzo się cieszy, ale jak one wychodzą, to on się gdzieś tam za fotel za mnie chowa. Ja to tu zostaję, tak wyraźnie mówi. Także ja nigdy nie jestem sama, proszę pani. No i jak nie znaleźć czegoś dobrego w życiu? Nawet jak się ma przeszło 90 lat. Tak? No nie jestem w stanie ani okien umyć, firanek założyć, prawda? Poprać po tego, no. Jak się ma tyle lat, co ja, no to się nie ma co dziwić chyba. Wnuk mój powiedział, żebyś babcia pamiętała, bo dostaniesz ode mnie. Absolutnie mowy nie ma, żebyś na drabinę wchodziła. A mój rzeczywiście wnuk jest kochany, dobry człowiek. Na każde zawołanie codziennie jest telefon. Babcia, jak się czujesz? Czy czegoś nie potrzebujesz? Czy coś kupi? Jak tylko coś mi się urwie, zepsuje, to teraz dzwonię do wnuka. Natychmiast jest. Natychmiast. Kochany jest wnuk, naprawdę. Dobry. No ale przecież co? Jaką on ma korzyść, że ja żyję? Żadną. Tyle, że kocham go, a on mnie, prawda, i szanuje. I to jest cała zapłata. No, tak. A co pani teraz czyta, pani Halino? Bardzo dużo. Tygodniowo co najmniej 2-3 książki połykam. Nie zasnę, jak nie poczytam. A jeszcze mam pretensje do niektórych autorów, że piszą bardzo ciekawie i wtedy kończę czytanie na przykład 3 czy 4 w nocy. I między innymi to mi się przytrafiło, Szymon Hołownia inspirują mnie święci. Córka była na jego promocji książki, przekomiczną mi wpisał: pani Halino, proszę iść do nieba, ale jeszcze nie teraz. Jeno wyjmij z tych oczu szkło bolesne, sny obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny tych lat gniewnych, czarny pył. Czy paniom chce się żyć? To był reportaż Beaty Kołakowskiej, o którym za chwileczkę porozmawiamy w studiu. A w studiu goście znakomici, jak zwykle, Janina Jankowska. Dobry wieczór. Waldemar Zdrojewski. Dobry wieczór. Wykładowcy Laboratorium Reportażu. Nasze absolwentki, Beata Kołakowska, autorka reportażu, którego słuchaliśmy przed chwilą. Dobry wieczór. I Anna Kołodziejczyk. Dobry wieczór. Oraz mała grupka studentów, którzy dojdą do głosu nieco później. No, ciekaw jestem Państwa wrażeń, jak się Państwu słuchało tego reportażu. Kto zacznie? Janina Jankowska, najodważniejsza. Bardzo. Myślę, że to jest nadspodziewanie jak na młodą osobę, z wielkim zrozumieniem i takim taktem zrobiona audycja. Bohaterki są fantastyczne, trzeba powiedzieć. I no właśnie taka kultura tej rozmowy bardzo mnie ujęła. Taka przedwojenna rozmowa. Tak. I no, jest to reportaż, który może, zwłaszcza dla osób już starszych, a do takich należy, wzbudzać też takie refleksje, wspomnienia. Ale spójrzmy na to jako na sylwetki tych dwóch bohaterek. Rzeczywiście różnica jest taka, że jedna jest samotna i ten element jej takiego mniejszej satysfakcji życiowej. Myślę, że stąd się bierze, że samotność jest jakimś źródłem takiego no smutku po prostu. No ale jest wnuczek na każde wezwanie. No nie, wnuczek to jest u tej drugiej pani. Nie, no właśnie. Bo to znaczy zrozumiałam, że tam, gdzie jest wnuczek, to jest właśnie ta osoba zadowolona, która... Nie, właśnie jest odwrotnie. O, to ciekawe, no. Widocznie te naprzemienne głosy mi się tutaj jakoś zlały, bo miałam wrażenie, że ta pani dużo czytająca w tym wieku, to w ogóle niesłychane, bo ponad 90 lat i wzrok, jak wiadomo, w tym wieku no, najczęściej już utrudnia czytanie. I zdawało mi się, że to jest właśnie ta pani, która cieszy się każdym dniem, nie, bo tyle ma do przeczytania. Są dwie panie, pani Halina, która jest optymistką i pani Maria, która właśnie mówi, że nie chce jej się żyć. I właśnie pani Maria mówi, że ma takiego wnuczka, który przybiega na każde wezwanie. No ale co ten wnuczek z tego ma właściwie? No kochamy no, się tak. Nawzajem i właściwie no, tyle. Tak, i po co tak, ja mam rzeczywiście żyć? Rzeczywiście ten element, to jej pytanie, co ma? Bardzo dużo ma. Jakby nie docenia siebie, kim ona jest dla tego wnuczka. I odwrotnie. No myślę, że wnuczek chyba docenia. Docenia, dlatego właśnie się pyta i tak dalej. I z pewnością także chyba pyta o jej życie i o to, co przeżyła i tak. I szkoda, że tego nie docenia. No, ale tak bywa. Ja chciałem zapytać jeszcze autorkę. Pani Beato, no, bo to nie jest łatwo pewnie znaleźć dwie takie osoby, które no nie dość, że mają taki stosunek do rzeczywistości, no to jeszcze zgodzą się o tym opowiedzieć. Jak to było? One obie są bardzo otwarte na rozmowę, więc jakby samo zaczęcie rozmowy nie było problemem. A historia zaczyna się nie ode mnie, tylko od taksówkarza, który wioząc obie panie po spotkaniu kombatantów i przysłuchując się ich rozmowie, zadał pytanie, które my byśmy pewnie nazwali nieco impertynenckim, ale ono nie miało takiego charakteru. Mianowicie zapytał obie panie, ile mają lat. Każda grzecznie odpowiedziała, a potem powiedział im, że sam ma babcię, która ma ponad 90 lat, i zadał kolejne pytanie, czy panią chce się jeszcze żyć? I usłyszał odpowiedź. Od jednej usłyszał tak, bo ja mam bardzo, bardzo dużo rzeczy do zrobienia, a od drugiej usłyszał, że nie, że ona ma pretensje do Pana Boga, że ją tak długo tutaj jeszcze trzyma. I to jest właściwie ten początek historii, który mnie zainspirował do spotkania z paniami. No ale że on o tym pani opowiedział, tak? Pani była następnym pasażerem? Nie. Ja o tym dowiedziałam się od mojego męża. Także sprawa jakby zatoczyła krąg i trafiła do mnie. A ponieważ zaintrygowało mnie jego pytanie, ale jeszcze bardziej zaintrygowały mnie odpowiedzi pań, które się przyjaźnią, o czym już zdążyłam się dowiedzieć, i mimo tak różnych postaw życiowych i zupełnie innego postrzegania pewnych spraw, no ta przyjaźń trwa, tak? One się spotykają, są ze sobą razem 60 lat w tej przyjaźni. Zapytałam je, czy zechcą o tym opowiedzieć, o tym pytaniu taksówkarza, jak się wtedy poczuły, no i zadać im również to pytanie, czy chce im się jeszcze żyć, odpowiedziały bardzo, bardzo szczerze. Tak, zaangażowały się w tę rozmowę. Także dla mnie też było to niezwykłe spotkanie. No i tak to się potoczyło. Nie dało się odpowiedzieć na to pytanie, nie wracając do dzieciństwa, ani nie wracając do traumatycznych wydarzeń z II wojny światowej, które myślę, że w dużym stopniu wpłynęło na to, jakie one teraz są. No tak, no bo oczywiście ta historia w tle nam cały czas towarzyszy, no ale jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, no bo audycja ma niecałe 20 minut, a przecież no to nie było 20 minut rozmowy z paniami. Myślę, że te rozmowy trwały znacznie dłużej. Łącznie to jest kilka godzin nagrań. Spotkałam się z każdą z pań z osobna. Starałam się zadawać im podobne pytania. Tak, bo byłam ciekawa właśnie takiej nazwijmy to konfrontacji albo spotkania tych odpowiedzi. No, pani Halina jest, jak widać, bardziej rozmowna, bardziej chętna do opowiadania. Pani Maria jest nastawiona być może właśnie poprzez tą swoją samotność, bardziej pesymistycznie. I tutaj jakby rozmowa była krótsza. Myślę, że właśnie w wyniku jej nastawienia do życia. Niemniej opowiedziała, więcej informacji opowiedziała o gehennie wojny, o Ravensbrück i o powrocie do Polski, ale podkreślała tę samotność i podkreślała przede wszystkim to, że ona tutaj czuje się już zbędna. I to było takie uderzające, tak? Po rozmowie z panią Haliną, która właśnie widziała, że cały czas ma wciąż coś jeszcze do zrobienia. Wie pani, tak sobie pomyślałam, że szkoda, że pani jeszcze nie spróbowała nagrać wspólnie tych pań. Nagrywając oddzielnie, oczywiście to są zarysowane te dwie sylwetki. Natomiast byłoby ciekawe, jak one ze sobą rozmawiają. I wtedy może byśmy zrozumieli tę przyjaźń osób, które różnie patrzą, jakąś próbę wzajemnego przekonywania się czy wzmacniania, i to byłoby interesujące. Stworzenie także dodatkowo sceny, w której one są razem. Pewnie tak. Pewnie to by wniosło jeszcze inny obraz. Nowe. Tak, bo jest pewien niedosyt dla mnie. Pani powiedziała na przykład, że to, co przeżyły, świadczy o tym, jak dziś wygląda ich życie. Tak do końca to nie wiem, dlaczego to świadczy. To znaczy, oczywiście, że to są wyjątkowe przeżycia i chyba tylko to pokolenie tak je ma, bo już następne, które urodziły się po wojnie, to w ogóle nie wiedzą, co to było przeżycie wojny. Natomiast myślę, że kiedy będą starymi, czy już są starymi osobami, to niczym się nie będą różniły w swoim stosunku do życia i do tego, czy chcą żyć, czy nie chcą żyć. Czym jest to? To jest dla mnie ciekawa sprawa. Czym są te doświadczenia wyjątkowe, które były udziałem pokolenia rodziców, dziadków, a może i pradziadków, tu już obecnych studentów. I co one znaczyły i jaki zostawiły ślad w dalszym życiu? Nie wiem, no tu jakoś się jeszcze nie zorientowałam. No ale to nie jest takie łatwe wydobyć. Tak, no ale to jakby dodatkowy wątek przy okazji słuchania tej audycji. Oczywiście można się nad tym zastanowić właśnie, jak te przeżycia wojenne wpłynęły na życie pani i jakie znaczenie mają dzisiaj. To oczywiście nie było tematem tego reportażu, no bo to głównie chodziło o konfrontację tych postaw, jak zrozumiałem. A mnie by też interesowało, żeby młode osoby i ci młodzi studenci, którzy są i usłyszeli, powiedzieli, co w takich ludziach w tym wieku ich interesuje i gdyby się z nimi spotkali, to czego chcieliby się dowiedzieć? W gruncie rzeczy chciałabym powiedzieć, że trochę mamy inne doświadczenie nasze, bardziej wschodnie. Natomiast w konfrontacji z takim pokoleniem starszym, dla mnie to była rzeczywiście rzecz po prostu ciekawa, jakie jest podejście, tym bardziej, że moja babcia akurat jest w wieku tych pań i należy raczej do osoby, która ciągle ma coś do zrobienia i jakie jeszcze starczy zdrowie na to wszystko jest dla mnie po prostu, mi już tam boli kręgosłup, coś tam się zaczyna, a człowiek cały czas chce coś robić i tak dalej. Natomiast ta żądza życia, ale to wiem oczywiście nie z rozmowy te przesłuchanej przed chwilą, a od z kolei swojej babci. Jej żądza życia wynika z jej własnego doświadczenia, kiedy tego życia jest mało, kiedy wszystkiego jest mało, kiedy jest taki niedobór czegoś zawsze. To znaczy z jej opowieści życiowej wynikało tak. Pierwszy raz mleko ona spróbowała w wieku 10 lat. Pierwszy raz spróbowała mandarynkę, jak miała 15 lat. no wyobraźcie sobie to życie, to znaczy porównajmy tak. to życie z naszym życiem, z moim życiem, kiedy ja no nigdy w życiu nie miałam takiej sytuacji, że powiedzmy nic nie miałam do zjedzenia. A tu przez całe świadome życie ty wybierasz pomiędzy, to ty no, nie wybierasz, bo ty masz albo ziemniaki, albo rybę i na tym jest koniec. I to jest twoje całe życie i tak to wygląda. Idziemy dalej. Szkoła, wyższe wykształcenie, jeżeli potrzebne, jeżeli nie jest potrzebne. W przypadku mojej babci to było tak, że otrzymując wyższe wykształcenie, ona od razu miała zawód, który pełniła. A mój dziadek, z kolei jej mąż, jako wojenny, przywoził ją przez cały były Związek Radziecki. No i w takiej sytuacji, w sytuacji, kiedy ciągle człowiek o coś walczy o lepsze życie, o lepsze warunki. Mieszkając, przepraszam, na Syberii, to nie bardzo wiesz, co to są banany i truskawki, a to cytując moją babcię, no to kiedy jest 45, to wszyscy jeszcze chodzą do szkoły, ale jak jest minus 47, to już nie. Jak można wyobrazić, ja sobie nie wyobrażam takiego życia, tym bardziej, że temperatura najniższa, w której się znajdowałam, to była minus 25 i to było już masakra, nic nie działa. Transport miejski stoi i tak dalej. No więc i wyobrażając takie życie, ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że to jest normalne. Ja nie jestem po prostu sobie w stanie, a dla nich to jest okej. Okay. Dla nich to jest, w ogóle teraz to jest raj na ziemi. W ogóle wszystko jest. Za kiełbasą nie trzeba stać w kolejce przez 3 godziny. I w ogóle, a nawet jak stoisz przez te 3 godziny, nie ma żadnej szansy, żeby ją utrzymał, bo już przed tobą stało 300 osób. No i z takiej perspektywy rzeczywiście świat wygląda nieco inaczej. Ale jak mówię, to jest doświadczenie człowieka rzeczywiście ze wschodu, ze wschodu i ich celem życiowym, ich cele życiowe totalnie się różnią od naszych. Jeżeli ja się zastanawiam nad tym, jak się zrealizować, jak tam zacząć robić coś ciekawego, to w ich życiu to nie był nawet problem numer jeden, to nawet nie był problem, nie było nawet takiego pytania. Chodziło o przetrwanie swoje, o przetrwanie swojej rodziny, o przetrwanie najbliższych przyjaciół, utrzymania relacji. To jest rzecz, której teraz nie musimy się trzymać w gruncie rzeczy. Oczywiście. A czy panią interesowały te jej przeżycia z dzieciństwa? Pytała się pani, jak mojej to babci, wygląda? Czy... Tak. Oczywiście. To są wspaniałe historie. Ja w ogóle zawsze kocham tę rozmowę. Właściwie dlatego, że są zawsze śmieszne. Zawsze śmieszne. Są pełne takiego walczącego nastroju, takiego, że hej, robimy coś tam. Nigdy nie zapomnę historii, w której moja babcia opowiadała o tym, jak wyszła za mąż. Wyglądało to tak. No, chciałam pojechać do Chin, zebrałam pieniądze, przyszłam do przyjaciółek, no i w międzyczasie opowiedziałam, że tam jeden taki chłopak zrobił mi propozycję ręki i serca. No takie o. Koleżanki przerażone do niej. Co ty? Ty masz 24 lata. Ogarnij się. Zamąż. Hej. No i moja babcia obrażona absolutnie mówi, że no musiałam kupić mu garnitur, no i wyszłam za mąż. Naprawdę właśnie tak powinno wyglądać to cała historia i że decyzja podejmuje się w ciągu 5 minut i tej decyzji się nie żałuje nigdy. I że to jest właśnie ta decyzja, że wszystko stawia się na jedną kartę, że wszystko się robi właśnie teraz, właśnie w tej chwili. No i tutaj należy się państwu słowo wyjaśnienia, choć pewnie się państwo domyślili, że Helena jest studentką ze wschodu, konkretnie z Ukrainy, podobnie jak nasi pozostali studenci, goście. To zaprosiliśmy dzisiaj obcokrajowców i tutaj troszkę nam się złamała dramaturgia audycji, ponieważ ogranicza nas zarazem liczba mikrofonów, w związku z tym nie wszyscy naraz mogą się wypowiedzieć. W każdym razie gościmy dzisiaj studentów z Ukrainy i z Białorusi. A dlaczego? No to się wyjaśni w dalszej części naszego spotkania. No i tak jak powiedziałem, ogranicza nas troszkę liczba mikrofonów, ale jeśli państwo siedzący za moimi plecami mieliby coś do dodania, no to oczywiście zapraszamy do tych mikrofonów z przodu. No na razie rozumiem nie. Czekamy na Waldemara Zdrojewskiego. Waldek, jak? No ja, jak zwykle, te wszystkie reportaże mi się bardzo podobają, ale też mam pewne wątpliwości tutaj. Mi tu zabrakło pewnej relacji między tymi paniami, bo ani jedna, ani druga nie zapytała się w tym reportażu o siebie. czyli takie przyjaciółki, to znaczy ten reportaż szedł dwutorowo, on się nie połączył w pewnym momencie. To, no bo nie były razem. To były dwie historie jakby, które gdzieś, tego troszeczkę mi brakowało, ale przepiękny polski język, też ten dystans, który był wspaniały. Ja pamiętam, jak moja babcia opowiadała o historiach wojennych, o żołnierzach niemieckich, o dramacie. Też to tak było. Mojej żony babcia, wspaniała osoba, opowiadała te historie. I tutaj jakby słyszałem te głosy. Ten dystans, ten wysoki poziom i ta relacja. Natomiast ta pani, ta babcia optymistka, ona by miała jeszcze dużo do zrobienia w kwestii takiej terapii grupowej dzisiejszego społeczeństwa. Tam było tyle optymizmu, tyle jakby dobrej energii. Ona powinna mieć program w polskim radio albo nie wiem, w telewizji i opowiadać, jak to 93 lata i dwie książki, no po prostu coś niesamowitego. Też tak troszkę wyczułem, że ta druga babcia, no rzeczywiście tam pewne ograniczenia jakby fizyczne, ale to chyba też takie, no są takie osoby, które lubią sobie od czasu do czasu, że tak powiem, troszkę ponarzekać, tak, ale jednak o tym wnuczku dobrze mówiła, wszystkie takie historie. No myślę, że dla mnie w ogóle taki imponujący, to jest jak taki taksówkarz 180 lat z tyłu, jaki to jest bagaż po prostu, ile to jest w ogóle historii, ile tam jest emocji, uczuć tego wszystkiego. To jest coś niesamowitego. I jeszcze jedna historia, która mnie bardzo, że tak powiem, poruszyła. Babcia mówi, że dziecko ma 70 parę lat, a ja mam 50 parę. Mówię, chorowa, no rzeczywiście, to jest już, to jest niesamowite, że czasem może taki syn być już no, kłopotem. To pojawia się choroba, to taka matka już wtedy ma 90 parę lat i no, to jest niesamowite, ale bardzo, bardzo mi się podobał ten reportaż, bo ciepły, wprowadzający w inną rzeczywistość też, jakby znaleźliśmy się w sposób taki naturalny w innym świecie, takim świecie, który bez patetyzmów, bez jakiejś takiej historii, ta pani też opowiadała o tej łódce, to działa na wyobraźnię, jak było prosto stracić życie, tak, że stała przed plutonem egzekucyjnym i nagle się pojawia, że ona ma ciężarówkę, no i ze śmiechem mówi, no i nie rozstrzelano, nie? A dziś się robi dramaty, znaczy jest zupełnie przesunięty ten ciężar jakby, że no nie wiem, tak myślę, że fajnie by było, jakby ta pani miała jednak ten program terapeutyczny. Ale też myślę, tu Janina już powiedziała o tych wspomnieniach wojennych, no właściwie jestem pewien, że osoby, które mają za sobą doświadczenie powstania warszawskiego, zupełnie inaczej myślą o ojczyźnie. Tutaj wraca temat patriotyzmu, prawda? No dzisiaj o patriotyzmie, no to można rozmawiać na różne sposoby, co to jest patriotyzm. No miłość do ojczyzny powiemy, ale myślę, że właśnie tego typu doświadczenia, no, dla nas na szczęście niedostępne, wpłynęły. Ja myślę, że to nie jest tylko kwestia doświadczeń, tylko to są osoby wychowane w II Rzeczpospolitej. Ponieważ miałam kolegów w redakcji mniej więcej z tego starszych tej formacji i wiem i czułam, to zresztą czuję się tak samo i w literaturze, ale powiedzmy już w takim bezpośrednim kontakcie, że ludzie, którzy kończyli szkoły chociaż w II Rzeczpospolitej, byli tak zwanymi, on zawsze to mówił, państwowcem. Ja się czuję państwowcem. To znaczy człowiekiem odpowiedzialnym za kraj, za Polskę, za coś takiego. W tej chwili słowo patriotyzm jest wykorzystywane w bardzo różnych kontekstach i często nawet brzmi pejoratywnie, albo też usiłujemy na siłę tam wpakować jakieś treści nieautentyczne. Natomiast u tych ludzi i u tych bohaterek to było coś, to jest coś naturalnego. To znaczy poczucie tej wspólnoty, dzisiaj się mówi, ale tego związku z krajem, być może dlatego, że ten kraj został odzyskany po 124 latach i on był wartością jako państwo, samo w sobie. Niezależnie od wszystkich konfliktów, jakie targały tą II Rzeczpospolitą, nie gorszych niż i nie lepszych niż nasze, ale jednak ta młodzież była wychowywana w poczuciu, że to jest jakaś wielka wartość. Dzisiaj młodzi ludzie nie mają poczucia, że państwo jest taką wartością, odwrotnie, są bardzo roszczeniowi i tak dalej. I tak sobie myślę, że miałam takie szczęście, że miałam w gimnazjum właściwie przedwojennych ludzi tego pokolenia, których pamiętam, choć czasy nie były łatwe, bo to były jednak lata 50., 60., niemniej myślę, że oni też mi coś przekazali z tego. Właśnie to poczucie, że państwo jest wartością. Bez tego nacjonalistycznego jakiegoś próby kojarzenia słowa patriotyzm, bo dzisiaj się łączy z nacjonalizmem. Tam był taki symbol w postaci Mokotowska 59. Tak. To był ten... To było to państwo, tak? Tak. To byli ci sąsiedzi, to życie. Mm-hmm. Dziś ja się zastanawiałem w trakcie też, jak dzisiaj wygląda Mokotowska 59. Co robią ci sąsiedzi, kim są? Tak, czy oni się znają w ogóle? Tak. W ogóle warto, wie pani, zrobić reportaż o Mokotowskiej 59. Świetny pomysł. Jak dziś sąsiedzi i sportretować wzajemne relacje sąsiadów między sobą. I skonfrontować z tym, z tą opowieścią. No to mogłoby być bardzo ciekawe. Tak, to prawda. Autorka, jeszcze coś? Nie, ja tylko chciałam powiedzieć, że to nie znalazło się, dodam jeszcze coś, nie znalazło się w reportażu, tak nawiązując do tego patriotyzmu, to pani Halina, powiecie, ta, która miała jeszcze czworo rodzeństwa, oni wszyscy brali udział w powstaniu, wszyscy byli członkami ruchu oporu. I powiedziała coś takiego, że to jest to, co pani powiedziała, pani Janino, że ten patriotyzm, ta postawa obywatelska i ten dbałość o własny naród było czymś absolutnie naturalnym. I nie tylko ze szkoły się to wynosiło, ale przede wszystkim myślę, że z domu. Z takiej tradycji patriotycznej właśnie stu kilkudziesięciu lat walki. Inteligencki dom. I ona powiedziała coś takiego, że jak myśmy szli do powstania, to rodzice po prostu wstali, wykonali znak krzyża i każdy z nas poszedł. Nie było płaczu, nie było histerii, po prostu rozstaliśmy się, tak? I tak to wyglądało. To było coś oczywistego. Nad tym się nikt nie zastanawiał. No i to była rozmowa o reportażu Beaty Kołakowskiej. Czy panią chce się żyć? Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie jeszcze nie, długo nie. Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa. Jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role na truszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle, jeszcze nie, długo nie. To oczywiście Wojciech Murarski na zakończenie poprzedniego wątku. No właśnie, czy jeszcze w zielone gramy? Myślę, że będzie okazja, żeby o tym jeszcze porozmawiać. Natomiast teraz już przechodzimy do zapowiedzi następnej audycji, która powstała w ciągu, no można powiedzieć, ostatnich 24 godzin. Wczoraj z autorką Anną Kołodziejczyk spotkaliśmy się na chwilę w lokalu przy ulicy Wilczej 60 w Warszawie. Znaczy ja tam rzeczywiście byłem przez chwilę, pani Ania troszkę dłużej. No bo zaintrygowała nas po pierwsze nazwa tego lokalu, który nazywa się Kuchnia Konfliktu, no a poza tym to, co się tam dzieje. Czy jeszcze coś powinniśmy powiedzieć? Ja myślę, że w tej audycji będzie bardzo dużo informacji, więc zachęcam do słuchania, bo bardzo będzie, myślę, różnorodnie. No to proszę posłuchać. Kuchnia Konfliktu, audycja Anny Kołodziejczyk. Co tutaj pani je? Dużo kolorowego jedzenia. Nie wiem, co jest kasza. Sos paprykowo-pomidorowy, ciecierzyca w białym sosie z przyprawą, nie wiem jaką. Jest jakiś taki sos zielony. Nie umiem powiedzieć, ale smakuje wyśmienicie. Cześć, Jarmiła Rybicka. Ile masz lat? 28. Masz też takie oryginalne imię. Jesteś Polką? Tak, jestem Polką, jestem z Gdańska. To jeżeli chodzi o imię, to w 100% jest odpowiedzialna moja wspaniała mama, która taką kreatywnością się tutaj wykazała i to zostało chyba do dzisiaj jakieś te... Zrosłam się z tym imieniem bardzo. Dlaczego Kuchnia Konfliktu? Nazwa bezpośrednio odnosi się do tego, że serwujemy dania, które pochodzą z regionów, które są objęte swego rodzaju konfliktem. Może być to konflikt zbrojny albo po prostu problemy z łamaniem praw człowieka i łamaniem jakichś takich wolności osobistych. To konflikt te osoby do nas przywołał. Z rozmów z cudzoziemcami wynikało, że po mieszkaniu tak naprawdę praca jest drugim największym kłopotem i też ta dyskryminacja na rynku pracy jest bardzo dotkliwa i nie ma w Polsce żadnego systemu integracji do rynku pracy uchodźców. Dlatego staraliśmy się tą lukę wypełnić, choćby w małej skali, pokazać, że taka integracja jest możliwa i jest możliwa nawet w taki bardzo, bardzo fajny sposób. Tak naprawdę no, część z nich albo próbujemy pomóc w bezdomności, albo w ogóle nauczyć się jakichś podstaw polskiego. Kto pracuje w Kuchni Konfliktu? Bardzo różne osoby przewinęły się przez nas zespół. Jest sułtan z Afganistanu, jest pani Suhaila z Iraku, jest Liza i Malika z Dagestanu, Zura z Czeczenii, Wika z Gruzji, Mohamed i Rukaja z Tadżykistanu, Fatima z Kazachstanu. Tak myślę, że nikogo nie ominęłam. Nazywam się Sultan. Ja przyjechałem z Ukrainy, no ja jestem z Afganistana. Mam obywatelstwo ukraińskie. Moja nacjonalność jest Pasztun. Pasztun? Pasztun, ja jestem Pasztunem. I nas, Pasztunów, mieszka w Pakistanie, w Afganistanie, w Indii. Dlaczego przyjechałeś do Polski? No, u nas w Donieckie jest wojna. Ja studiowałem w Ukrainie. Co studiowałeś? Medyczny college. Ja jestem ratowalnikiem. Ratownikiem medycznym? Tak. Sultan tak naprawdę dojrzewał w trakcie inwazji Rosji na Afganistan. W wieku 16 lat uciekł z obawy przed obowiązkową służbą wojskową. kryterium zatrudnienia w kuchni jest to, że ktoś jest w trudnej sytuacji życiowej i bardzo nam zależy na tym, żeby te osoby wesprzeć. Spotykamy się na zapleczu kuchni, więc trwa przygotowanie dań. Co przygotowujecie? Skóry cytryny i chcieliśmy zrobić limonadę z cytryny i teraz będziemy robić limonadę. Jak masz na imię? Wiktoria. Przyjechałam z Gruzji. Wika w wieku 14 lat została zmuszona do małżeństwa i urodzenia dziecka, po czym wyjechała do Francji, uciekła z Francji ze względu na przemoc domową, później trafiła do polskiego domu dziecka. Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o historie indywidualne, to są one bardzo różne. Mam na imię Liza z Czeczenii. W Polsce mi się żyje fajnie, bo się przyzwyczaiłam do wszystkiego i po prostu jest spokojnie. Mieszkam w Warszawie. Macie takie dosyć szczególne podejście do swoich pracowników. Nie wiem, czy szczególne. Chciałabym, żeby wszyscy mieli takie podejście do swoich pracowników. Nie jest to nic super szczególnego. Staramy się oferować legalne zatrudnienie z godnym wynagrodzeniem oraz elastyczny czas pracy, który jest dostosowany w tym przypadku do lekcji polskiego, ponieważ wszyscy nasi pracownicy chodzą dwa razy w tygodniu na lekcję polskiego, więc to jest pierwsze wyzwanie. Też jest dużo osób, dużo dziewczyn, które